إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu waislam, hali tulionayo wakati wetu huu ni hali ya ikhtilaf na tofauti nyingi. Waislamu wengi, naweza kusubutu kusema waislamu wengi, hawaja usoma uislamu kikamilifu, na ndio maana hawawezi kusimama amama adna shubha, kwa sababu wamesoma uislamu kijumla peke yake. Lakini hayo sio masikitiko makubwa sana. Masikitiko makubwa ni kwa watu waliokwenda kusoma nje ya nchi, hususan waliokwenda kusoma Misri, wakasoma kule kwa muda mrefu tu, wakapoteza wakati wao, wakawacha familia zao hapa kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu kule, lakini wakarudi huku, wakarudi na ufahamu wa kimakosa, wakarudi na kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala. Baya zaidi kuliko hilo, wakarudi hapa wanafundisha jahal, wanafundisha makosa, wanafundisha dhalala, badala ya kufundisha watu ilmu na kufundisha watu huda, muongozo kamili, na kufundisha watu maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekuja na jahal, wamekuja na ufahamu wa makosa, badala ya kuwafanya watu wako karibu na Allah, wanawafanya watu wako mbali na Allah. Watu hawa waliokwenda kusoma huko wakarudi na kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala, wakawafundisha watu jahal ya kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wamekuja wanafundisha watu na kumuelezea Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuelezea kama ifuatavyo. Wanasema Allah hayuko juu ya arsh, wala hayuko ardhini, wala hayuko kaskazini, wala hayuko kusini, wala hayuko mashariki, wala hayuko magharibi. Hakadha, hivi ndivyo wanamuelezea Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah hayuko juu ya arshi yake, wala hayuko hapa aridhini, wala hayuko upande wa kusini, wala kaskazini wala mashariki wala magharibi. Nini maana ya maneno haya? Maana ya maneno haya ni kwamba sisi tunamwabudu Adam, tunaabudu ambacho hakipo. Allah hayuko juu, hayuko chini, hayuko mashariki, hayuko magharibi, hayuko kusini, hayuko kaskazini. Hii ina maana gani? Ina maana hivyo kwamba Allah hayuko. Hii ndiyo maana ya msemo wao huo na mafundisho yao hayo ya kimakosa. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika suratu Taha aya ya tano, Allah anasema Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Allah amelingana sawa juu ya arsh. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Allah amelingana sawa juu ya arshi yake. Vipi utasema Allah hayuko juu ya arshi, wakati Allah anathibitisha hivyo katika aya hii ya tano ya suratu Taha, Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Ndugu zangu wa Islam, aya yenye maana kama hii ya kwamba Allah amelingana sawa juu ya arshi yake, si hii peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea jambo hili katika sura sita katika Qur'an. Hii Taha ni ya saba. Kuna aya zinazolingana na maana hii, aya sita sura mbali mbali zinaelezea kwamba Allah yuko juu ya arsh. Suratul A'raf aya ya 54, Allah anaelezea hivi hivi kwamba Allah yuko juu ya arsh. Suratu Yunus aya ya tatu, Allah anaelezea kwamba Allah yuko juu ya arsh. Suratul Ra'd aya ya pili pia inaelezea hivi hivi kwamba Allah yuko juu ya arsh. Suratul Furqan aya ya 59, Allah anaelezea kwamba yuko juu ya arsh. Suratul Sajda aya ya 4, Suratul Hadid aya ya 4, zote hizi zinaelezea kwamba Allah yuko juu ya arsh. Bali kuna aya nyingine nyingi zinazoelezea kwamba Allah yuko huko juu. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala akiwaelezea malaika wake, yakul yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaika wanamuogopa mola wao aliye juu, aliye juu yao, na wanafanya mambo wanayoamrishwa. Ni aya nyingi. Aamintum man fis samaa an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Ni aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala zinazothibitisha jambo hili, na hii ndiyo itikadi ya ahli sunnati wal jamaa kulingana na uwazi wa aya hizi, na aya nyingine nyingi tu zinazoelezea kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Wal ahadithu fi hadha albab kathira fi al-Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. متوم صلى الله عليه وسلم أنا ثبتش اعتقاده يا أهل السنة والجماعة. أنا سمع Allah alipoumba viumbe, lamma khalaqa Allahu al-khalq kataba fi kitabihi, akaandika katika kitabu chake al-lawhil mahfuz, fa huwa indahu fawqa al-arsh, akaandika inna rahmati ghalabat ghadabi, rehma zangu zimeghilibu na kushinda ghadhabu zangu. Hadithi inathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Ndugu zangu wa Islam, tunatofautiana katika jambo ambalo lina dalili nyingi katika Qur'ani na Sunna. Kwa nini? Kwa nini tunatofautiana katika jambo ambalo lina dalili? Naam, tukikhtalifiana katika jambo ambalo halina dalili, kweli inawezekana, lakini tunakhtalifiana katika jambo lina dalili nyingi katika Qur'ani na Sunna na akili. Qur'ani na Sunna na akili pia zinathibitisha kwamba Allah yuko juu. Ukimuita mtoto yoyote, hata mwenye miaka mitano, hata mtoto wa kikafiri, ukimuita kumuuliza yuko wapi Allah, atakwambia Allah yuko juu. kiakili tunatofautiana na kutalifiana katika jambo lina dalili nyingi, ndugu zangu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumaliza jambo la ikhtilafu. Kama tunataka kumaliza tofauti na ikhtilafu ya jambo hili na mengineyo katika dini, Allah anatuambia nini? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum fi shay, mkitofautiana katika jambo lolote, shay'in nakira sabaqaha an-nafy, fa in tanaza'tum shart, mkitofautiana katika jambo lolote, farudduhu ila Allahi wal rasul, lirejesheni kwa Allah na mtume. Kulirejesha kwa Allah ni kurejesha kwenye kitabu chake Qur'ani tukufu. Kulirejesha kwa mtume ni kurejesha kwa mtume alipokuwa hai, na kurejesha katika sunna zake sahiha. Hatuna haki ya kutofautiana katika jambo ambalo lina nas katika Qur'ani na sunna. Hatuna haki yoyote ya kutofautiana, ndugu zangu Waislamu. Allahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalatuhu wasalamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Waislamu wanaopinga itikadi hii ya Ahli Sunnati wal Jamaa ni watu wa bid'a waliotaharraj katika madaris ahli al-kalam. Jeo wanaopinga itikadi hii wakijisahau kwamba wanapinga Qur'ani na hadithi. Wao wanaona kwamba wanapinga as-salaf, wanapinga ufahamu wa salafu salih katika itikadi hii na mambo mengine, lakini usawa ni kwamba pia wanapinga Qur'ani na sunna, hadithi za Mtume sallam zinazothibitisha itikadi hii. Ndugu Waislamu, hawa mukhalifun wanaopinga jambo hili pia wametofautiana. Kuna wanaosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki na sifa yoyote. Allah hasifiki na sifa yoyote. Wanapinga sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba ni sifa nyingi zimekuja katika Qur'ani, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoelezea ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanapinga sifa zote. Allah hasifiki kwa sifa ya ilmu, wanasema hivyo. Allah hasifiki kwa sifa ya ilmu. Allah hasifiki kwa sifa ya rahma. Allah hasifiki kwa sifa ya kudra. Sifa zote za Allah wanazikanusha. Hawa ni Jahmiya. Hawa ni Jahmiya, ashabu Jahm ibn Safwan. Wanapinga kila sifa ya Allah, wanaipinga. Kuna wengine wanathibitisha baadhi ya sifa za Allah ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi. Wanathibitisha baadhi ya sifa. Sifa nyingine za Allah wanazibadilisha maana yake. Hawa ni Ashaira. Wanathibitisha baadhi ya sifa tu, lakini sifa nyingine wanafanya ta'wil na kubadilisha maana ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wakidai kwamba ni tashbih, kumfananisha Allah na viumbe vyake. Ndugu zangu Waislamu, madhehebu ya Ahlus Sunnati wal Jamaa yako wasat, yako kati na kati baina hawa wanaopinga na hawa wanaofanya ta'wil, baina tashbihi wa ta'til. Ahlus Sunna wako kati na kati. Itikadi ya Ahlus Sunna ni kuthibitisha kila sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameithibitishia nafsi yake katika Qur'an, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akathibitishia sifa hiyo katika hadithi zake sahiha. Ahlus Sunna wanathibitisha sifa hizo bila kuzifanyia ta'wil wala kubadilisha maana yake wala kuzifanyia kaifia wala kuzifananisha na viumbe vyake. يقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير hakikuwa mfano wake kitu chochote na yeye ni mwenye kusikia ni mwenye kuona. Aya inathibitisha kwamba hakuna kitu kimefanana na Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni mwenye kusikia ni mwenye kuona. Al-Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra, katika majlisi yake alipokuwa akifasiri aya hii ya suratu Taha, Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa, Allah subhanahu wa ta'ala amelingana sawa juu ya arshi yake. Katika majlisi yake kulikuwepo na mtu mmoja mzushi, akamuuliza kaifa stawa, Allah amelingana sawa vipi? Alimamu Malik kwa kukasirika aliinamisha kichwa chake chini kwa kukasirika. Hili si swali la kuulizwa, haitakii muislamu kuuliza kaifia, namna ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, haitakiwi. Huyu ni mzushi, akamuuliza Alimamu Malik kaifa stawa. Alimamu Malik akajibu rahimahullah, alistiwa'u ma'lum walkaifu majhul waliimanu bihi wajib wassu'alu anhu bid'a. Istiwa inajulikana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelingana sawa juu ya arshi, istiwaan yaliqu bijalalihi wa azamatihi, kulingana sawa ambako kunafanana na utukufu wake, hakukufanana na kiumbe chochote, kulingana sawa huko, na ndiyo sifa zake zote zipo hivyo, sifa zake hazijafanana na kiumbe chake chochote. Alistiwa'u ma'lum walkaifu majhul, namna yake haijulikani. Hakuna anayejua istiwa ya Allah, hakuna anayejua mkono wa Allah uko vipi, hakuna anayejua uso wa Allah uko vipi. Alkaifu majhul, namna yake ina haijulikani. Walimanu bihi wajib, kuamini ni lazima, kwa sababu imetajwa katika Qur'an, ama mwenyewe Allah mwenyewe ametaja sifa zake katika Qur'an, ni lazima kuziamini. Walimanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'a, kuulizia kaif ni uzushi. Haitakii muislamu kuulizia namna ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha jawabu al-imami Malik rahimahullahu ta'ala. Al-imam al-Zuhri rahimahullah wa makhul, hawa ni a'immatu tabi'in, waliulizwa kuhusu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wakasemaje? Amiruha kaifa ja'at, zipitisheni vile vile zilivyokuja, vile vile zilivyokuja zipitisheni, vile vile zilivyokuja zithibitisheni hivyo hivyo. Amiruha kama ja'at, wanasema maulama, takunu tila watu ha tafsiraha, ile kusoma kwake ndiyo tafsiri ya sifa hizo. Tila watu ha tafsiruha, kuzisoma ndiyo tafsiri ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila kubadilisha maana zake. Al-Imamu Thawri, Sufyan, Al-Layth ibn Sa'd, hawa min a'immati tabi'i tabi'in, waliulizwa swali hilo pia, namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wakasema amiruha kama ja'at bila kaifin, zipitisheni kama zilivyokuja bila kuzifanyia namna fulani. Tunathibitisha sifa za Allah bila kuzifanyia namna yoyote. Sifa za Allah hazijafanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kila sifa ndiyo jawabu lake. Ndugu zangu Waislamu, tunatofautiana, narudia, tunatofautiana katika mambo ambayo yana dalili. Hii ni dalili nyingine ya salafu saleh, ndiyo itikadi ya watu wema waliopita, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, ndiyo itikadi yao. Kwa nini tunawacha itikadi hii ya hawa, tunafuata itikadi zetu sisi wenyewe? Ndugu zangu Waislamu, ni lazima Waislamu wawafuate salafu saleh, watu wema waliopita, ndio waliomfahamu Mtume SAW alipowafundisha Uislamu huu. Mtume amewafundisha masahaba Uislamu huu sahihi, masahaba wakawafundisha tabi'in, tabi'un wakawafundisha atba'u tabi'in. Uislamu sahihi ndi huo waliofahamu wao. Tunatakiwa kila jambo tufuatie ufahamu wa hawa salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. يقول الله سبحانه وتعالى kwa wale wasiofuata ufahamu wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul nisa, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Atakaye muasi mtume baada ya kumbainikia uongofu, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, akafuata isiyo kuwa njia ya waumin hao salafu saleh, nuwallihi ma tawalla, tutamlekeza huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira, jahannam ni mbaya marejeo yake. Ni lazima tufuate ufahamu wa hao salaf walivyoifahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallam, bali na Uislamu wote ufahamu wao unatangulizwa kuliko ufahamu wa khalaf. Kila Muislamu lazima afuate ufahamu wao, vinginevyo atapotea kama walivyopotea waliopotea. Wengi wamepotea kutokana na kutofahamu ufahamu wa hawa Al-Jahmiyya, Al-Mu'tazila, Al-Jabariyya, wengi wote wamepotea vikundi dhalla kwa sababu hawakufuata ufahamu wa wale as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.